İstiğfar ne demektir? İstiğfarın belli bir vakti var mıdır? Yoksa o her zaman mülahazalara emanet bir nedamet ifadesi midir? İstiğfar için belli bir usulden bahsedilebilir mi? İstiğfar o mevzuda kullanılan kip ve kelime itibariyle Allah'tan yardımlanma dileme demek oluyor. İstiğfarın ensini talep, vicdan, tahavül, itikat, iman manalarına geliyor. Yani günahla, hatayla, masiyetle, mesaviyle bir deformasyon yaşayan insanın yeniden formuna girebilmesi, tabiatı asliyesine dönebilmesi, Allah'ın istediği matlup keyfiyeti iraz edebilmesi, yakalayabilmesi durumu demek oluyor. Günah insanda mahiyet değişikliği meydana getiriyor. Kirletiyor. Kalp fonksiyonunu eda edemiyor. Ruh fonksiyonunu eda edemiyor. Yaptığı işler müessiriyetini kaybediyor. Günahla. Günahla insan Allah'tan uzaklaşıyor. Günahla insan küfre yaklaşıyor. Her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Sözünü hatırlayın. Günah kalpte bir leke meydana getiriyor. İstiğfarla silinmezse şayet diğer lekelere davetiyedir, çağrıdır. Müsait bir zemin burası, başka günahlar da gelebilir. Bir günahta gevşeklik yapan bir insan çabuk tevbe etmezse ve nedametle içini dağlamazsa başka günahlara da açılabilir. Bu açıdan ona tam bir tabiat deformasyonu denebilir. Fıtratı asliyeyi bozma. Fıtratı asliyeye gelince sünneti sayyenin ifade ettiği gibi her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Fıtratı asliye odur. Ve insan o fıtratı asliyeyi korumakla mükelleftir. Hatta denebilir ki insan üzerine yüklenen o mükellefiyetlerdeki temel espri fıtratı asliyeyi korumaya matuftur. Bütün münciyat fıtratı asliyeyi korumaya matuftur. Bütün mühlikat o fıtratı asliyeyi bozmaya matuf şeylerdir. Dolayısıyla onlara karşı insan sürekli seralar oluşturması, tahşidatlar oluşturması, belikine karşı da sürekli yollar vurması lazım acaba. Şurada bir tıkanma olursa ben başka yoldan nasıl aşarım ve fıtratı asliyemi, tabiatımı korur ve kirletmem. Şimdi günah öyle bir Allah belası bir şey. Fakat günah işleyince insan nedamet ettiği, istiğfar ettiği takdirde o mevzuda böyle vallahi, billahi, tallahi ben en küçüğüne bile adım atmam mülahazasında sabit kadem olma ve aynı zamanda öyle yaşamanın ortamını hazırlama. Onu öyle yaşamadan alıkoyabilecek ortamdan da yılandan, çıyandan kaçtığı gibi kaçma. Yine o üç şey var, imanın zevkini tatmış. Günaha dönmeyi, dolayısıyla küfre yaklaşmayı, cehenneme gidiyor gibi görme hissidir yani. Her günahda cehenneme yuvarlanıyor olma hissini duyma vicdanında, mümince bir gönlün feryadıdır. Günahın kalpte bir tesir uyarmaması, o kalbin ölmüş olduğunu gösterir. Günaha, hataya, masiyete tepki vermeyen, rahatsızlık duymayan, uyku kaçırmayan bir gönül ölmüş bir bünye gibidir. Onun hastalıklara, virüslere, mikroplara karşı nasıl tepkisi yoktur? Hararetle, başka şeylerle kendisini ifade etmez. Aynen öyle de tabii infialleriyle, yanlışlıklara karşı yumrukla, tekme ile, başını sallamakla tepkisini vermeyen bir gönül ölü demektir. Evet, mümin bir gönül günaha karşı tepki gösterir. Bu tepkilerin en başta geleni istiğfardır. Yani Allah'tan yardımlanma, talep etme. Bunu günümüzde çok yaygınca kullanmıyoruz ama fakat özbeöz Türkçedir yani. Oğuz dillerinde de kullanılmış. Çağatayca da kullanılmış. Yarlığı akıl ya gani diyor Süleyman Çelebi Hazretleri de. Estağfurullah diyen bir insan, Allah'ım senden ben yarlıganma talep ediyorum demek istiyor. Meseleyi bir de geniş zamana yayıyor. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi burada istağfertü demiyor yani. Estağfurullah. Estağfertullah demiyor yani. Ben Allah istiğfar ettim demiyor. Yani geçmişte bir günah işlemişti. Bir saniye evveli bile geçmiştir bu meselenin. Fakat öyle değil. Bir tane günah işlemiş ama fakat o meselede yarlıganma talebini bütün bir geleceğine yayıyor. Geniş zamanlı bir kiple ifade ediyor onu. Allah'ım ömrüm vefa ettiği sürece o tek kaymam var ya benim, göz kayması, kulak kayması, el kayması, ayak kayması, dil kayması, dudak kayması. Her zaman onu canlı bir saniye evvel yapmış gibi duyarak senden yarlıganma talep ediyorum. Talebime devam ediyorum, beni yarlıga. Allah bir kerede de yarlıgar. Fakat kulun Allah'a karşı tavırlarında öyle bir inhiraf olmamalı, ayıptır. Küçüklüğü karşısında öyle bir şey yapması ayıptır. Allah'ın büyüklüğü karşısında öyle bir şey yapması ayıptır. Sevap yolu gösterildiği halde günah yoluna girmesi ayıptır. Cennet gibi bir nimet vaadi karşısında onu görmezlikten gelerek öyle bir küstahlığa girmesi ayıptır. Dolayısıyla onu değişik buğutlarıyla, derinlikleriyle duymalı, hissetmeli ve o derinliğe göre hep bir hacalet içinde bulunmalı, hep istiğfar etmeli. O sohbetlerle irtibatlandırılabilir mesele. Dolayısıyla bu mülahazası ona her defasında yeni bir istiğfar sevabı kazandırır. Ve yine çok tekerrür ettiği gibi, ne mutlu o insana ki defterinde çok istiğfar bulur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece tek bir günaha 1000 tane, 10.000 tane istiğfar yağdırır. Bir vesileyle arz ettiğim gibi bir hataya bir tane demeyi az görüyorum ben. Yani şimdi yaptığım istiğfarlarda elf elf estağfirullah diyorum her defasında. Ve zihnimi belli bir derinliğe açarak o 1 milyonu birden duymaya çalışıyorum. Elf elf estağfirullah. Yani bir, bu hataya sana karşı olduğundan dolayı, benim gibi küçük, küstah her şeyle sana muhtaç birinden dolayı, birinden meydana geldiğinden dolayı, bir estağfirullah değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 100 değil. Sen bir kereyi bile kabul buyursan, bir kereyle bile bağışlasan, bir kereyle bile arındırsan, temizlesen, pirupak eylesen, fakat ben bu mülahazalara binaen, yani senin büyüklüğün, azametin, benim sorumluluğum, sana karşı hukukum, riayet etmem gerekli olan haklar, bu zaviyeden milyon milyon estağfurullah demek hakkımdır. Her namazdan sonra estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah farzlardan sonra demek, bu sünnet. Mesuratta olan bir şeydir bu. Şimdi düşünün, siz namaz kılıyorsunuz, Allah'a en yakın bir şey, konuma ulaşıyorsunuz, başınızı yere koyduğunuzda en yakın durumu ihraz ediyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği ibadeti icra ediyorsunuz ve fakat ondan sonra estağfurullah diyorsunuz. Bir yanı bunun, namaz gibi bir ibadette hala böyle kendi dünyanızda dolaşıyorsanız, kendi hesaplarınız arkasında koşuyorsanız, bu bir miraç sayılan namazda Allah'a karşı saygısızlıktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin El-Hüccetü Zehra'da duyulduğu gibi o mesele, miracındaki manalar duymaya çalışılmalı. Allah'ım ben öyle küstah bir insanım ki senin huzurunda dururken miracın gölgesinde, zillinde bir miraç hayatı yaşarken yine bir sürü lauballiklere giriyorum. Kendime takılıyorum. Kendi hesaplarımın arkasından bir deli gibi koşuyorum. Oysa ki burada senin hesaplarına bağlı yaşanması gerekiyordu. Bir, buna estağfurullah demek var. Selam veriyoruz. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyoruz. Bir diğer mesele de 5 vakit namazın sonunda, namaz dendiğinde farzlar kastedilir. Yapılan duaların makbuliyetini yine Efendimiz ifade buyuruyor. Öyleyse o duaların, Cenab-ı Hakk'a teveccühlerin, Cenab-ı Hakk'a tazarruların ve niyazların hora geçtiği mevki olan namaz sonrası benim için en önemli şey evvela takliye, arınmadır. Yani Allahümme ente selam ve minke selam tebareke ya del celal ve ikram diyeceksem, kalkıp bir nafile kılacaksam şayet, evvela benim tahliyeye ihtiyacım var. Bir arınmaya ihtiyacım var. Dolayısıyla estağfurullahla arınmaya talebimi ortaya koyuyorum. Bu zaviyeden bakmak lazım. Yani istiğfarın değeri adına arz ediyorum bunu. Burada da bu son noktada da ifade edildiği gibi beş vakit farzlardan sonra estağfurullah çok önemli ki biz üç defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyoruz. İsterseniz her estağfurullah dediğimizde Hazreti Bediüzzaman gibi binini birden kastedebiliriz. Çünkü o diyor ki Hasan Şazeli Ahmet ve Devi Ahmet Rufay Hazretleri tesbihlerini ellerine alıp da böyle bir kere Subhanallah deyince kainatın zerratı adedince deme duygusuyla adeta şahlanıyorlar. Talebelerinden bugün de hayatta olan büyüklerden birisine bunu hayretle ifade ediyor hep. Yani o büyük zatlar adeta kainatın zerratını tesbihat taneleri gibi parmaklarına takmış, çeviriyor ve onunla kendi küçüklüklerini, Allah'ın büyüklüğünü ifade ediyorlar. Subhanallah öyle, elhamdülillah öyle, Allahu Ekber öyle, estağfurullah da öyle. Ve onu takdirle yad ediyor. Onların haline karşı bir hahiş, bir arzu, bir takdir, bir tebcil ishar ediyor. Diyor neden sonra hayatı seniyelerinin sonuna doğru bir gün bana dedi ki kardeşim Allah'a hamdolsun ben de artık falan gibi tesbihin tek tanesini çektiğim zaman kainatın zerratı adedince dediğim şeyi dediğimi vicdanımda hissediyorum. Şimdi bu ayrı bir derinlik. Vicdanın vüsatine bağlı, enginliğine bağlı, inkişafa bağlı bir şey. Böyle formalite kabilinden suri ibadet yapanların duyacağı şey değil. Ha burada istidradı arz edeyim. Onlar kurtulamazlar, cehenneme giderler. Cennetten nasipleri yok demek değildir. Fakat Allah karşısında derinleşmenin sınırı yoktur. Ve bu kadar yeter diyemezsiniz. O namütenahidir. Onun karşısında yapılan şeyler de namütenahiye bağlanmalıdır. Ve bu manada yani. Elhamdülillah ben artık şimdi Subhanallah derken bütün zerratı kainat adedince dediğimi vicdanımın enginliğinde, ruhumda duyuyorum diyor. Budur. Şimdi hakiki bir mümin öyle üç defa estağfurullah derken onu vicdanında zerratı kainat adedince de duyabilir. Herkes seviyesine göre duyabilir. Bazıları riyazi yaşarlar onlar. 1, 2, 3, 4, 5 matematik hayatlarına hakimdir onların. Bazıları hendesi yaşarlar. Onların büyümeleri 2, 4, 8, 16 falan böyle yükselerek gider. Hendesi genişleme içinde gider. Bazıları bütün riyazi mülahazaların hendesi mülahazaların üstünde bir enginlikle Allah'a doğru açılmaları vardır. İnkişafları vardır. Şimdi namazın, beş vakit namazın sonu istiğfar için çok önemli bir yer. Fakat zannediyorum Kur'an-ı Kerim ondan daha önemli bir yere işarette bulunuyor. قَلِيلًا مَيَهْجَوُونَ وَبِلَسْحَارُهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ diyor. Müminleri evsaf-ı âliyeleriyle vasfederken bir taraftan bu hakiki müminleri meleği âlânın sakinlerine, ruhanilere, meleklere duyururken bütün gelmiş ve gelecek müminlere duyururken bakın hakiki müminler işte böyledir derken bir diğer taraftan da aynı zamanda hakiki müminlere bir hedef gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnet-i sahiyede bir kısım tavsiyelerin arkasında hem bir tavsif vardır, takdir vardır, tebcil vardır, gaybi bir haber vardır, hem de aynı zamanda bir hedef gösterme vardır. Yani seherlerde kalkıp istiğfar eden, yana yakıla içini Allah'a döken, başını seccadeye koyan ve bazen başını oradan kaldırmayı unutan insanlar, bunlar tebcil ediliyor. Bir yönüyle o tebcil bütün müminlere duyuruluyor. Ve öyle yapanlar aynı zamanda takdir edildiklerini hissediyorlar. Bir diğer taraftan da müminler böyle olmalı deniyor. Onlara hedef gösteriliyor. Öyleyse seherler istiğfar eder insanların bir yönüyle istiğfar edeceği dakikalar. Yani geceler, herkesin uykuya daldığı bir anda, hiç kimsenin sizi duymadığı, duyamayacağı zamanlarda, saatlerde, dakikalarda kalkıp samimi teheccüd namazı kılma veya iki rekat gece işte Rabbimize karşı ubudiyetini arz etme ki gece namazları, teheccüd namazı berzah hayatının aydınlanmasına vesile bir namaz. Evkat-ı Hamse'nin beş vakta veçhi tahsisi anlatıldığı yerde teheccüdün baktığı noktanın da berzah hayatı olduğunu işaret ediliyor orada. Hatırlayacaksınız bunu. Hiç kimsenin sizden haberdar olmadığı o dakikalarda kalkıp istiğfar etme, istiğfarın hora geçtiği yerlerdir. Çok önemlidir. Kalbiniz yumuşadığı zamanda, günahınızın ağırlığını içinizde hissettiğiniz zaman, heyecanlarınız köpürdüğü zaman, kurbet esintileri var demektir. O mevsimi de çok iyi değerlendirmek lazım. Bu da ayrı bir şey. Bir diğer mesele, her türlü kaymanın, sürçmenin, yanlış hareketin, yanlış davranışın hemen arkasında bir dakika dahi kirli yaşamamak için, kirli yaşayıp ruhi hayatınızı kirletmemek, zihninizi kirletmemek için hemen istiğfara yürümeniz, hemen Cenab-ı Hakk'a yönelmeniz istiğfarın önemli vakitlerindendir. Bunun dışında da değişik zamanlarda ne zaman isterseniz aklınıza günahınız geldiğinde bir kenara çekilir. Ya diz çöker Cenab-ı Hakk'a usulünce istiğfar yaparsınız veya başınızı yere koyar estağfurullah dersiniz. Nitekim orada da deniyor yani. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diyebilirsiniz. İnni messeniye dur ve ente erhamur rahim diyebilirsiniz. Rabbi fir ve erham ente hayrur rahim diyebilirsiniz. Rabbini zalamtu nefsi fagfirli diyebilirsiniz. Rabbena ufirli ve li valideyye ve li mümneye ve yekume hesab diyebilirsiniz. Rabbena ufirlena zinubena ve israfena fe emrina ve sebit kudamena ve ansurna alel kavmil kafirin diyebilirsiniz. Bunlar hepsi denebilir. Secdede rükuda Kur'an okunmuyor demek, Kur'an okumaya matuf. Bunlar dua aynı zamanda dua şeklinde şeref nüzul olmuş ayetlerdir. Ve dua makamında da, istiğfar makamında da bunlar söylenir her zaman. İstiğfar günahların yargılanmasını isteme bu itibarla da bir mebde'dir. Müntahaya gelince o da tevbedir, evbedir, inabedir. Yeniden bir kere daha hiçbir şey yapmamış gibi kusurlarının şuurunda Cenab-ı Hakk'a yönelme. Bu da müntahasıdır o meselenin. O bakımdan o biraz daha ağırdır. Yani yargılanma talebi bir iştir. Fakat sana döndüm deme, sana dönüyorum. Yine onu da geniş zamanlı bir kipli ifade etme. Ömrüm boyunca hep sana dönüp duracağım. Dereceme göre ya tevbe edeceğim, ya inabede bulunacağım veya evve ruhuyla şahlanacağım deme bu. İşte bazılarının mahsurlu görmesi bu çok ciddi bir söz verme olduğundan dolayı İnsan az inhiraf ederse bundan yalan söylemiş olur Allah'a karşı. Yalan yalandır da fakat Allah'a karşı söylenmiş olması ayrıca çok ayıptır. İstiğfarın usulüne gelince zaten dualara başlarken de istiğfar ediyoruz biz. Cenab-ı Hakk'ın azametini ve ululuğunu hatırlıyoruz. Efendimiz'den o mevzuda mervi olan şey insanın Cenab-ı Hakk'ı tazim ve tekrimde bulunması. Yani bu sadece o şekillerden bir tanesidir. Bir versiyonu mesela şu: Allahu Ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asile la ilahe illallah vahde nasar abde azze cünde hezemel ahsabe vahde la şerike le. İsterseniz hutbelerde söylediğim şeyler de söylenir. Cenab-ı Hakk'ı tazim: Rabbi la uhsi senan aleyk ente kema esneyte ala nefsik azze caruk ve celle senabuk وَلَا يُحْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلَا اِلَى غِيْرُكَ. Bu kelimelere yüklenen manalar itibariyle o kelimeleri gönlünün derinliklerinde duyma. O mesele tövbe istiğfar olduğu için bu bir vazifeden daha ziyade bir şeyi tamir etmeye matuf. Yıkılmış mahiyetini restore etmeye matuf. O meselenin şuurunda olmak lazım. Bir şeyi baştan yaparken bildiğiniz gibi yaparsınız. Ben bunu şöyle elden çıkaracağım dersiniz. Fakat meseleyi fıtrata, asliyeye, ircaya gelince o bir restorasyondur. Her taş nasıl konacak, hangi nakışla konacak orada, önceden konurken hangi şeyler düşünülerek, nazari itibara alınarak mülahazalar, sanat mülahazaları, mücerret veya müşahhas bu taş yerine konmuş, onda çok zorlanırlar, korlar, kaldırırlar. Bu itibarladır ki tövbe ve istiğfarda şuur esastır. Şuursuzca yapılan şeylerde yalan olma ihtimali vardır. Bu kelimelerin hepsi Cenab-ı Hakk'ı tazim adına kalbinin derinliklerinden gelmeli ve geçtiği her yerde bir iz bırakmalı. İnsanın kalbi ürpermeli. Bundan sonra selat-ı selam Allah'ın kabul buyurduğu bir duadır Efendimiz'e. Onun reddedilmesi söz konusu değildir. Onda Efendimiz'i takdir, tebcil vardır. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin onun üzerine sağanak sağanak yağmasını isteme vardır. O makami Mahmud sahibi olan Sultan-ı Zişan'ın şefaat dairesinin genişlemesi meselesi vardır. Dolayısıyla onda bir kucaklayıcılık olduğu gibi bizden de o kucaklayıcılığa omuz verme vardır. Onun için ezandan sonra okurken وَبْعَثُمْ مَقَامًا مُحْمُودًا اَلَّذِي وَعَدَّ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَدَّ diyor bazıları, biz de diyoruz onu. Yani makamı Mahmud'u hakkıyla ihraz etme, ümmeti Muhammed hakkında hayrı kesire vesile olma demektir. Yani onun kucaklama alanının genişlemesi demektir. Yani şöyle böyle küçük bir irtibatı olanlara bile el uzatmasına bir vesile demektir. Bu çok önemli bir şey. Selat-ı selam o. Bu açıdan selat-ı selam reddedilmeyen bir duadır. Şimdi bir de selat-ı selam okuma. Bir de aynı zamanda istiharelerde olduğu, hacet namazlarında olduğu gibi isterseniz orada ümmeti Muhammed'e mağfiret de dilersiniz. Ebdalların virtleri sabah akşam Allah'ın mağfirli ümmeti Muhammed'in, Allah'ın merham ümmete Muhammed'in sözleridir. Ama siz isterseniz şu ilaveyi de yapabilirsiniz. Allah'ın mağfirli ve vafirli ümmeti Muhammed'in, Allah'ın merhamni ve merham ümmete Muhammed'in diyebilirsiniz. Yani kendinizi öne çıkarabilirsiniz orada. Çünkü herkesten daha ziyade bizim yarlıganmaya ve merhamete, mazhariyete ihtiyacımız vardır. Bunların hepsini birer dibace, birer mukaddime sayabilirsiniz. Ondan sonra da diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını yere kor diyor. Hani böyle bir dibaceden sonra Ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estağîz eslih li şe'ni kullehu ve la tekilni ilâ nefsî tarfete ayn diyor. Yoruluncaya kadar diyor. Orada adet vermiyorlar. Yani gücü yeten 100 defa der. Saymamalı onu. Yani o mevzuda içine bir itminan geleceği ana kadar, adeta böyle arındığını hissedeceği ana kadar Ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estağîz eslih li şe'ni kullehu ve la tekilni ilâ nefsî tarfete ayn. Bazıları şu ilaveyi de yapıyor. Ve la akalle min zalik. Ey hayy-i kayyum olan Allah'ım, senden yardım diliyorum ve beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakmamanı istiyorum, diliyorum. Hatta ondan da az bir zaman beni benimle baş başa bırakma diyorum. Bunu söylemesi tam bizim camilerde yapılan istiğfar, o seyyidül istiğfar dediğimiz şey, o da bu arada söylenebilir. Söylenilebilir yani. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ana abduke ve ana ala ahdike ve abdas. Ebu leke bi ni'metike aliye ve ebu bi zenbi fagfir li zunubi fe inne la yaghfiru zunubi illa ente. Bir de bir husus daha var yani belki denecek şeylerden. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ya Resulallah bana bir dua öğret onu namazda söyleyeyim diyor. Efendimiz de ona şu duayı öğretiyor. Bu namazın secdesinde okunabileceği gibi tahiyyattan sonra da okunabilir. Bu aynı zamanda istiğfar gibi önemli bir makamda da okunabilir. Ve istiğfara da çok yakışıklı düşüyor. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethiren ve la yağfiru zunubi illan fağfirli mağfireten min indik ve rahamni inneke entel gafurur rahim. Evet, Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kesiren. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz onu biliyor. Fakat yine de öğrettiği duada diyor ki Allah'a teveccüh edip tazarru ve niyazda bulunurken şöyle diye: Allah'ım, ben nefsime namütenahi zulüm yaptım. Haksızlık yaptım. İnni zalemtu nefsi zulmen kesiren. Ve la yağfiru zunube illa ent. Günahları yarlayacak senden başka yoktur. Fağfirli mağfireten min indik. Nezdü üluhiyetinde hususi bir mağfiretle, o demek nekre bir mağfiret. Nezdü üluhiyetinde sürpriz olarak muhafaza buyurduğun, tuttuğun mağfiretle beni mağfiret eyle. Sürpriz. Burada da ben şunu seziyorum. Yani benim böyle sıradan mağfirete liyakatım olmayabilir. Fakat nezdü üluhiyetinde sürpriz mağfiretlerim vardır. İşte o mağfirete beni mazhar eyle. Ben onu seziyorum. Fağfirli mağfireten min indik ve erhamni inneke entel gafurur rahim. Ve bana merhamette bulun. Zira gafur, yegane gafur sensin. Yegane rahim de sensin. Yarlıgıyan sensin. Merhamet eden sensin. Gibi. Şimdi istiğfarımızda bunu da söyleyebiliriz. Yani o bizim bir yarım saatimizi, bir saatimizi alsa bile bence günahtan arınma adına bir sene bile az gelir. Bir sene istiğfar etmek az gelir. Yarım saat varsın, o yolda geçtin. Sonra meseleyi bitirirken kalkıyoruz, başımızı kaldırıyoruz secdeden. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir salatü selam okuruz. Çünkü iki makbul dua ortasında yapılan dua makbul olduğunu yine Efendimiz ifade buyuruyor. Başında ve sonunda salatü selam okuma. Ebu Hüreyre tesbih yapıyor. Allah-u Alem. Subhaneke Allahümme inne estağfirke li zenbi ve eselke rahmetek. Allahümme zidna ilmen ve la tuzi kalbi ba'de ihtedeyten ve ablim ledünke rahmet inneke entel vehhab. Bizim sabahları okuduğumuz şey. Çünkü orada hem Cenab-ı Hak'tan hakiki ilim isteme var, hem istiğfar var, hem de kalbin kaydırılmamasını dileme var. O her gün 12 bin defa söylüyor onu. 12 bin defa. Diyorlar ki çok değil mi diyor. Yok, fazla değil diyor. Günahlarım sayısınca söylüyorum. Ebu Hüreyre'nin ne günah olduğu bilmiyorum ben. Çünkü Devs'ten geliyor. Kendini orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda o fukara meclisine atıyor. Ehli Suffe orada. Uzun zaman orada hep Efendimiz'i dinliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da işte İzdivaç yapıyor. Çocukları oluyor. Ve herkesin başvurduğu bir menhelül azmül mevrut haline geliyor. Bir kaynak. Ondan daha çok hadis rivayet eden yok. Ondan sonra Ayşe validemiz geliyor. Abdullah İbni Ömer ondan çok sonra geliyor. Demek ki o 3 seneyi çok iyi değerlendirilmiş. 3 seneye koca bir ömre sığıştırılacak şeyi sığıştırmış. Şimdi bu Devs'in arslanı eğer böyle istiğfar ediyorsa, bilmem nerenin panterleri, tilkileri hiç durmadan istiğfar etseler, bence her gün 33 bin defa istiğfar etseler yine de az sayılır. Sonra istiğfar için ille de hususi bir zaman tahsis ederek yapmak şart değil. Şu önemli vakitlerde, önemli şartlar çerçevesinde, önemli hususlarda, yani bazen mekan itibariyle, mesela Arafat gibi, Kabe gibi, Müzdelife gibi yerlerde, bazen zaman itibariyle kıymetli zamanlar var. Mesela gün, cuma gününde eşref saatte, yani onun için vakitlerden bahsediyorlar. Namazların sonrasında yapabileceği gibi insan böyle gezerken, halk ifadesiyle tozarken, arabasını kullanırken, bir yerden bir yere giderken, hatta evinden çıkıp arabasına binmeye giderken ne olur? Yani boş duracağına Subhanekallahü minne estağfirke li zenbi ve eselke rahmetek. Allahümme zidna ilme ve la tuzi kalbi ba'de ihtedeyteni ve heblim ledünke rahme. İnneke entel vehhab dese. Belli değil. Belki giderken yolda ölecek. Arınmış olarak ölür. Bir trafik kazası olur. Arınmış olarak ölür. Kalbi durur. Arınmış olarak ölür. Beyin kanamasından gider. Arınmış olarak gider Allah'a. Allah'a temiz olarak yürümek önemlidir. Dua meyelanı hayra kuvvet verir diyor Kader Risalesi'nde. İnsan sürekli dua ederse ondaki iyi şeylere, güzel şeylere karşı temayül, eğilim gücü güçlenir. Ve sürekli bir insan istiğfar ediyorsa o da meyelanı şerrin, kötülüklere meylin kökünü keser. Sürekli arınıyor bu insan. Ve yeni bir günaha davetiye çıkaracak günahı yok yani. Kalbine bir virüs bulaşmamış ki başka bir mikroba davetiye çağırsın, teyit alsın, o gelsin başka birine davetiye göndersin, o gelsin başka birine davetiye göndersin. İnsan istiğfar edince kötülüklere meyelan hissi Allah'ın izni, inayeti, keremi, riayetiyle, kilaatiyle hakikaten körelebilir. Onlara inimak ederse hafizan Allah, bu defa da onun iyiliğe karşı meyelan hissi körelebilir. Yani birinden biri. O kefe ağır basarsa öbürü yukarıya kalkar. O kefe ağır basarsa öbürü yukarıya kalkar. Bir diğer hususta şu, Cenab-ı Hakk'ın bir merhameti olarak Furkan Sure-i Cellesi'nde فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Var ya işte bunlar, Allah onların seyyiatını, kötülüklerini hasenata çevirir. Hazreti Üstad oraya farklı yaklaşarak diyor ki, bu bir mana yani. Allah defterinizi boş bırakmamak için o kirli yazıların yazıldığı bunlar. Bu müsi, bu asi, bu müznip, bu muhti, bunlar yazılı. Allah Celle Celaluhu o müsi'yi siliyor orada. Bu müsin yazıyor. Sünnete uyan. Bu müznibi siliyor. Bu tevvap diyor. Öbürünü siliyor, başka bir şey yazıyor. Defterin boş kalmasın diye bir dönemde günahla kirletilmiş sayfalarını, satırlarını, çizgilerini güzelliklerle dolduruyor. Bu Allah'ın rahmetinin, gazabına sebkat etmesinin, insanın günah hayatı adına bir tecellisi, bir tezahürüdür. Bir böyle bakılabilir bu meseleye. Üstadın yaklaşımına gelince diyor ki, Allah Celle Celaluhu tevbe ile ondaki o meyelanı şerri, meyelanı hayra çevirir diyor. Ve ondaki o şer kabiliyetini hayır kabiliyetine çevirir. Öyle bir tevbe edip günahın içinde orada sadakat isar eyleyip yeniden Cenab-ı Hakk'a teveccüh edince, madem sen bana döndün, ben de sendeki o şer kabiliyetlerini hayır kabiliyetine çeviriyorum. Sen çevrildiğin için ben de çeviriyorum deme gibi bir yaklaşımla meselelerin üzerine gidiyor. Rabbena ufir lana zunubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena ve ansurna ve kavmil kafirin. Rabbena ufir lana ve li valideyna ve lil mümne yevme yekumul hesab. Allahümme ufir lana ve ufir li ümmet Muhammed. Allahümme erhamna ve erham ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ufir lana ve ufir li cemil sahabeti ve tabi'im ve etbaim. Ve li eymeti din ve li müştehidin ve li müceddidin. Ve li ulema-i lamilin ve li ümera-i adilin. Ve li cemil evliya ve lasfiya ve lebrar ve lmukarrabin. ولمشايخهم ولمشايخ مشايخهم ولخلفائهم ولخلفاء خلفائهم ولأساتذهم ولأساتذة أساتذهم ولتلاميذهم ولتلاميذ تلاميذهم ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ولإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وصدائقنا وأحبائنا في كل أنحاء العالم من المتولين والمتوليات والطالبين والطالبات والرائدين والرائدات آمين ألف ألف آمين والحمد لله رب العالمين.